الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. استاذ بالتشريف فرما، معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے تفسیر قرآن کے موضوع پر اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا ہے. قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر عظیم انعام ہے، اور اب قیامت تک ہدایت کے لیے کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، جو آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ کتاب سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے، سراپا ہدایت ہے. اس لیے اس طرح کی تفسیر کی محفل اور جلسہ منعقد کرنا، جس میں قرآنی ہدایات کو امت کے سامنے پیش کیا جائے، یہ بڑی خیر کی بات ہے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محض بڑی محفل اور بڑا جلسہ منعقد کرنا کافی نہیں ہے. کیا آپ اسی بات پر خوش ہو جائیں کہ وہی بہت بڑا جلسہ ہوا، بڑی اچھی تقریریں ہوئیں، بہت سے علماء آئے، اور ہم خوش ہو جائیں، آگے کچھ نہ کریں، جو کہا گیا اس پر عمل نہ کریں، تو یہ محفل کامیاب نہیں سمجھی جائے گی. کامیاب جب ہوگی جب قرآنی ہدایات جو ہم سنیں اسے زندگی میں داخل کریں، اور پوری زندگی قرآن پاک کی تعلیمات سے منور اور روشن کرنے کی کوشش کریں. جب یہ سمجھا جائے گا کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اور سننا سنانا یہ کامیاب ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بارے میں خود قرآن ہی کے اندر تعارف کرایا ہے. ہماری کتاب ہے, ہم تعارف کراتے ہیں, اور اللہ تعالی سے بہتر کوئی قرآن کا تعارف نہیں کرا سکتا. چنانچہ تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہیں, فرمایا یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعظ و نصیحت والی کتاب آ پہنچی ہے, کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے, کسی مخلوق کی گڑی ہوئی نہیں ہے, تمہارے رب کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. یہ بالکل برحق ہے, لا ریب فی ہے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب اپنے آخری پیغمبر سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کی ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر ہے کہ جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتا ہے وہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے, وہ بہت ہی بڑا امانت دار ہے, الروح الامین ہے, وہ بہت بڑا طاقتور ہے, اس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا. وہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. وہ فرشتہ اس کتاب کو لے کر کے آیا ہے, اور خود بسا اوقات بغیر فرشتے کے واسطے کے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوا ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں, وہ جانتے ہیں کہ وحی کے نزول کی کئی شکلیں تھیں, اور جو بھی شکل ہو بہرحال اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. قرآن پاک کا ہر ہر لفظ, ہر ہر حرف, ہر ہر جملہ, ہر ہر آیت اور ہر ہر سورت شک اور شبہ سے بالا تر ہے. تو یہ وعظ و نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے, موعظۃ من ربکم. فرمایا وشفاء لما فی الصدور, اور تمہارے دلوں میں جو روگ ہیں, بیماریاں ہیں, ان کا علاج اور ان کی شفا اس کتاب میں موجود ہے. جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کے معانی کو سمجھتا ہے اس کے دل سے تمام اخلاق رذیلہ اور ذمیمہ نکل جاتے ہیں. قرآن پاک ان کی دھلائی کرتا ہے, صفائی کرتا ہے. اگر شفا روحانی کسی ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے اس دنیا کے اندر تو وہ سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے. وشفاء لما فی الصدور, سب سے بڑی خرابی اس دنیا میں روحانی اعتبار سے سب سے بڑی خرابی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی آدمی کسی دوسرے کو برابر اور ساجی قرار دے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی تنہ تنہا ہے، نہ تو کوئی اس کی ذات میں شریک ہے نہ تو کوئی اس کی صفات میں شریک ہے۔ قرآن پاک میں جب یہ مضمون بیان ہوتا ہے تو اس شان کے ساتھ اور اس قوت کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ کہ جو بھی انصاف پسند آدمی ذرا بھی غور کرتا ہے اس کے دل سے شرک کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ایک آیت میں، غور کرو، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، کان کھول کے سنو، مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کو چھوڑ کر جن کا تم نام جپتے ہو پکارتے ہو وہ اگر سارے ہی قدر آن قدر ساری دنیا کے بھی جمع ہو جائیں لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مکھی جیسی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ چیلنج ہے، آ جاؤ ذرا سی مکھی بنا کے دکھاؤ جن کو تم معبود قرار دے رہے ہو، نہیں بنا سکتے۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بنانا تو دور رہا اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جانے لگے تو یہ تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، بنانا تو دور رہا۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کو پوج رہا ہے وہ بھی بودا اور کمزور ہے، جنہیں پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہیں، کچھ نہیں رکھا ان میں، بلبلے ہیں بلبلے، جھاگ ہیں، کوئی وزن نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں۔ جب آدمی یہ آیت پڑھتا ہے اور مانا سمجھ کے پڑھتا ہے اس کے سامنے ساری شرک کی جو باتیں ہیں وہ کٹتی چلی جاتی ہیں اور حق واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آتا ہے باطل ملیا میٹ ہوتا ہے، اور باطل کو تو ہونا ہی ہے ملیا میٹ، حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو بھی کھوٹ ہو سکتے ہیں، مال کی محبت کا کھوٹ ہے تو قرآن پاک کی صدقہ خیرات والی آیت پڑھیے، اس سے یہ کھوٹ ختم ہوگا۔ اگر دل کے اندر کینہ اور عداوت کا کھوٹ ہے تو سورہ حجرات کی آیتیں پڑھیے جن میں معاشرتی زندگی کی ہدایت دی گئی ہے، کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی کا تجسس نہ کرے، کوئی کسی کے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، ساری برائیاں مٹ رہی ہیں۔ شفاء لما فی الصدور، کسی کے اندر کبر و غرور ہے، بڑائی ہے، یہ دل میں مرض ہے تو ان آیتوں کو پڑھے جن میں کبر کی مذمت وارد ہے، جن میں کبر کی برائی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ کسی کے اندر اگر حیوانیت ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، فواحش کا اس کے اندر اشتیاق ہے تو قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھے جن میں بے حیائی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، انسانیت کے لیے جتنی خرابیاں ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام خرابیوں کی طرف قرآن پاک میں ہدایت فرما دی، ان سے بچو، اس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے. اور فرمایا وہدا ورحمت للمؤمنین، اور یہ قرآن پاک سراپا ہدایت، اس کی ہر چیز ہدایت، ہر آیت ہدایت، ہر ہر جملہ ہدایت، اور سراپا رحمت ہے. جو زبانیں یہ قرآن پڑھتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کی مستحق ہیں، جن دلوں کے اندر یہ قرآن اترا ہوا ہے وہ اللہ کی رحمت کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں. جو قرآنی ہدایت پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں قرآن سے اپنے کو وابستہ کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے. ہم میں سے کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی جوان، کوئی بوڑھا ایسا نہیں رہنا چاہیے جو قرآن پڑھا ہوا نہ ہو. ضرور قرآن پڑھو، کچھ اور پڑھو نہ پڑھو، مگر قرآن کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہ ہو. ایسی کتاب تو کسی کو عطا ہی نہیں ہوئی، ہمیں اللہ نے عطا کی ہے. ہم ہی نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اور موقع ملے حافظ بناؤ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اور موقع ہو ان کو عالم دین بناؤ، قرآن کو سمجھنے والا بناؤ. الغرض ہمارا رابطہ قرآن پاک سے مضبوط ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ محفل اور جلسہ منعقد کیا، لیکن اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ قرآن کو سینے سے لگائیں گے، قرآن کو نسلوں میں جاری کرنے کی فکر کریں گے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جلسے کے ذمہ داران، حاضرین سب کو برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہر طرح کی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.